Book 2 30 30 في المطعم 2 في ресторане 2 أريد 1 عصير تفاح яблочный сик, будь ласка. أريد 1 عصير ليمون. Лимонад, будь ласка. Уріду 1 عصير طماطم. Томатний сік, будь ласка. Уріду кеса набівен ахмар. Я б випив келих червоного вина. Уріду кеса набівен аб'яд. Я б випив келих білого вина. Уріду канінета шампанія. Мені, будь ласка, пляшку шампанського. هل تحب السمك؟ Ти любиш рибу? هل تحب لحم البقر؟ Ти любиш яловичину? هل تحب لحم الخنزير؟ Ти любиш свинину? أريد شيئا بدون لحم. Я хотів би щось без м'яса. Уріду табака худрават мушаккала. Я хотів би овочеву страву. Уріду шейан ла яхтажу лі вактин тавіл. Я хочу щось, на що не треба довго чекати. Хал тухиббуху маа л'аруз? Ви хочете це з рисом? Хал тухиббуху مع المكرونة؟ Ви хочете це з макаронами? هل تحبه مع البطاطس؟ Ви хочете це з картоплею? لا يعجبني طعمه. Це мені не смакує. الطعام بارد. Їжа холодна. لم أطلب هذا. Я цього не замовляв. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.